إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة المقدسي أنا سيمون وشووني ابن قدامة المقدسي فصل القضاء والقدر kichenguzi kinachozungumzia qada na qadar, kinachozungumzia masaili ya hukumu na masaili ya qadar, maana al-qada wal-qadar, kuhusiana na qadari. Anasema rahimahullahu rahmatan wasi'a, wa min sifati llahi ta'ala, na miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, annahu al-fa'alu lima yurid, hakika yake Allah ni mwenye kufanya kwa kile anachokitaka, ni mfanyaji wa kile anachokitaka. Miongoni mwa sifa za Allah kwamba yeye Allah subhana anafanya kile anachokitaka. La yakunu shay'un illa bi iradatihi, hakiwi kitu chochote kile. La yakunu shay'un, hakiwi kitu chochote kile. Illa bi iradatihi, isipokuwa kitakuwa kwa matashi yake na kile anachokitaka yeye. La yakunu illa bi iradatihi, hakiwi isipokuwa kwa matashi yake yeye Allah subhanahu. Wala yakhruju shay'un an mashi'atihi, na wala hakitoki kitu. Wala yakhruju shay'un, na wala hakitoki kitu chochote kile. An mashi'atihi, kutoka kwenye matashi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakiwezekani kikatoka kitu ambacho yeye mwenyewe Allah subhanahu amekipangia kadha, halafu chenyewe hicho kitu kikatoka fasi na matashi yake Allah subhana, haiwezekani. Wala yakhruju shay'un an mashi'atihi, na wala hakitoki kitu chochote kwenye matashi yake. Walaisa fil alami shay'un, na wala hakuna katika ulimwengu chochote kile katika kitu. Walaisa fil alami shay'un, na wala hakuna katika ulimwengu chochote katika kitu. Yakhruju an taqdirihi, kinatoka kwenye makadirio yake. Hakuna kitu chochote katika ulimwengu eti hicho kitu kimetoka kwenye hali ambayo yeye Allah subhana ameyakadiria. Hakuna. Wala yasduru illa an tadbirihi, na wala hakitokei wala hakifanyi. Wala yasduru, na wala hakifanyi hicho kitu. Illa an tadbirihi, isipokuwa kitafanya kwenye yale aliyoyaamrisha na kuyataka yeye mwenyewe kuyaendesha. Wala yasduru, na wala hakifanyi kitu. Illa an tadbirihi, isipokuwa kitafanya kwa yale ambayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka yafanyike. Wala mahida anil qadari almaqdur, na wala hakuna kukwepa. Wala mahida, na wala hakuna kukwepa. Anil qadari almaqdur, kunako qadari iliyokadiriwa, hakuna kukwepa. Kile ambacho umeandikiwa kikufikie, hakuna jinsi ya kukikwepa. Hiyo ni qadaru al-maqdur, ni qadari iliyokadiriwa. Wala yutajawazu ma khutwa fi al-lawh al-mahfuz al-mastur, wala yutajawazu, na wala hakivukwi ma khutwa fi al-lawh al-mastur, kile kilichoandikwa katika lawh al-mahfuz, kile ambacho kimeandikwa katika ubao. Al-lawh al-mastur ndio lawh al-mahfuz, kile ambacho kimeandikwa mtu hawezi, wala kiumbe yote hawezi akakivuka. Wala khutwa la yutajawazu, na wala hakivukwi ma khutwa fi lawh almastur, kile kilichoandikwa katika lawh almastur. Arada mal alamu fa'iluhu, arada ametaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, mal alam, yale walimwengu fa'iluhu, wanayoyafanya yale ambayo walimwengu wanayoyafanya ya Allah subhanahu ndio ameyataka wayafanye. Arada mal alami fa'iluhu, walau asimahum, Na lau Allah subhanahu wa ta'ala atawakinga na kuwazuia, lama khalafuhu, wasingeweza kumkhalifu na kumpinga. Lau Allah subhanahu atawakinga wanadamu, atawazuia viumbe, kwamba hayo matendo anayafanya akawazuia wasiyafanye, basi hawana uwezo wao wa kumzuia ili wayafanye. Sawa jamani? Walau asimahum lama khalafuhu, walau shaa an yuti'uhu jami'an la ata'uhu. Na lau Allah subhanahu angetaka, walau shaa Allah, na lau Allah subhanahu angetaka, an yuti'uhu jami'an, walimwengu wote wamtii, jami'an wote kwa ujumla wamtii Allah subhanahu, waweze kumfanyia ta'a Allah subhanahu, la ata'uhu, basi wangemtii Allah subhanahu. Khalaqa al-khalqa wa af'alahum, yeye Allah subhanahu khalaqa al-khalqa, amewaumba viumbe, wa af'alahum, na vitendo vyao pia Allah ameviumba. Khalaqa al-khalqa wa af'alahum, ameumba viumbe na vitendo vyao. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, na Allah subhanahu amekadiria riziki zao na kufa kwao. Allah subhanahu ndiye ambaye amekadiria kwa hawa viumbe, arzaqahum, riziki zao kazipangilia mwenyewe. Wa ajalahum, na wakati wao wa kufa Allah subhanahu ameshaukadiria. Akaendelea akasema, yahdi man yashau bihikmatihi, amuongoza amtakaye kwa hikma zake mwenyewe Allah subhanahu. Yahdi man yashau bihikmatihi, yeye Allah anamuongoza yule anayemtaka kwa hikma yake mwenyewe. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu amesema, maneno muallifu hii ni matini, anasema qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, haulizwi kwa akifanyacho, lakini wao wanaulizwa kwa wanayoyafanya. Yale ambao wanayoyafanya, tunayoyafanya si wanadamu, tutaulizwa, lakini lile ambalo Allah subhanahu amelikadiria na amelipanga, haulizwi kwa nini umelifanya hivyo. La yus'alu amma yaf'alu, haulizwi kwa lile ambalo analifanya yeye, haulizwi. Wa hum yus'alun, na wao hawa wanadamu na viumbe wanaulizwa, wataulizwa kwa kile ambacho wanachokifanya. Wa hum yus'alun. Qala Allah ta'ala, na vile vile Allah subhanahu akasema, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika yetu sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Sawa ni miti, wanadamu, wanyama, vyote hivyo tumeviumba kwa makadirio maalum. Mbingu, ardhi, mimea, vyote hivyo tumeviumba kwa makadirio. Wa qala ta'ala, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, na ameumba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu, na vile baada ya kuviumba, faqaddarahu taqdira, akavikadiria kukadiria. Faqaddarahu taqdira, akavikadiria kuvikadiria, vyote hivi vilivyomo Allah subhanahu ameviumba na akavipangia utaratibu wake. Wa qala ta'ala, na vile vile Allah subhanahu akasema, ma asaba min musibatin fil ardhi, haupatikani msiba wowote katika ardhi, hapapatikani jangwa au janga lolote katika ardhi, wala fi anfusikum, wala halipatikani janga lolote katika nafsi zenu, illa, isipokuwa janga hilo litawapata, fi kitabin min qabl, fi kitabin, tayari lishaandikwa kwenye kitabu, tayari limeshafanyaje, limeshaandikwa katika kitabu, kitabu fiali, janga lolote, mtihani wowote, msiba wowote unaomshukia mtu au unaoshukia taifa au unaoshukia ardhi, tayari fi kitabin, tayari limeshaandikwa katika kitabu, min qabli an nabraaha, min qabli an nujidaha, an nakhluqa al-khaliq, qabla ya kuumba viumbe, min qabli an nabraaha, qabla ya kuumba viumbe, yote tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaandika. Wa qala ta'ala, na Allah amesema, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislami, na yote yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka kumuongoza, faman yuridillahu an yahdiyahu, na yote yule ambaye Allah subhanahu ametaka kumuongoza, yote yule, yashrah sadrahu lilislam, anaukunjua au anakikunjua kifua chake kwa kuupokea Uislamu, anakikunjua kifua chake kwa kuupokea Uislamu. Wa man yuridi an yudhillahu, na yule yote ambaye Allah subhana amemtaka kumpoteza, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, atakifanya kifua chake kina dhiki na kina matatizo na misukosuko. Yote yule ambaye Allah subhana ametaka kumpoteza, basi kifua chake katika kuikubali haki kitakuwa kina dhiki, kitakuwa kinapata haraj, uzito na taabu katika kuikubali haki. Akaendelea Ash-Sheikh rahimahullahu ta'ala, warawa Ibn Umar anna Jibril alayhi salam qal, amepokea Ibn Umar, amepokea Ibn Umar radiyallahu anhu. Tumaliza aya, mlango unazungumzia mambo ya kadari. Ziangalie hizo aya zote zilivyokuja thaqila, zilivyokuja nzito. Baada ya ushahidi wa aya, anaita upande wa hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Wara Ibn Umar anna Jibril alayhi salam, na amepokea Ibn Umar anna Jibril alayhi salam qala linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam, Jibril alimwambia Mtume alayhi salatu wassalam, mal imanu, ewe Mtume ni nini imani, ni ipi imani hiyo? Qala, Mtume akasema, an tu'mina billah, ni kumwamini Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi, na kuiamini kadari yake, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake. Faqala Jibrilu, Jibrilu akasema, sadaqta, umesema kweli, wal hadithu rawahu Muslim, ni hadithu rawahu Muslim. Kwa hiyo mahallu shahid, wal qadari khairihi wa sharrihi, ndio mahallu shahid, ndipo alipokusudia muallifu kuleta katika ushahidi wake na kuiamini kadari. Mtu anatakiwa aamini makadirio ambayo Allah subhanahu amemteremshia. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم, هي ني حديث انس, وقال النبي ني حديث انس يو اناسما متوم عليه الصلاه والسلام, امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره, امنت بالقدر نيامني كناكو قدري, نيامني كناكو قدري خير خيره خيري yake نيامني يلي امبي الله بنفانجيه خيري نيامني na shari vile vile na yamini, wa hulwihi na utamu wake vile vile na uamini, wa murrihi na uchungu wake vile vile na uamini. Hadithu Anas, wa hadha alhadithu, na hadithi hii ni hadithun dhaifun jidda, ni hadithi ambayo ni dhaif jiddan, ni hadithi ambayo haifai wa watu kutolea ushahidi, ni hadithi mbovu. Na sababu ya udhaifu wake, kunapatikana mtu ambaye anapatikana anaitwa Yazid Ar-Raqashi. Katika sanadi yake kuna mtu anaitwa Yazid Ar-Raqashi. Yazid Ar-Raqashi hadha dhaifun, ni mtu ambaye dhaif. Kwa hiyo hadithu ni isnaduhu dhaifun, pamoja kwamba akhrajahu al-Hakim na vile vile wa ghairihi min al-ulama, lakini min tariqi Yazid Ar-Raqashi an Anas ila akhiriha. الامام الحاكم الحاكم بعد ان ساق تسلسل الرواج على هذه الصفه يكونش كما متو وقال النسائي فيه متروك وقال احمد منكر الحديث متو هو يزيد الرقاش الامام النسائي نسمني متروك امياشوا هو نا الامام احمد akamsema kwamba huyu ni munkaru alhadith, ni mtu ambaye hadithi zake ni mbaya sana, munkaru alhadith. Tayib, dalili nyingine sasa kumalizia matini ya maelezo haya, wa min du'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na miongoni mwa dua za Mtume alayhi salatu wa salam, alladhi 'allamahu al-Hasan bin Ali, hadithi ambayo aliyo dua ambayo aliyomfundisha al-Hasan mtoto wa Ali, yad'u bihi fi qunuti alwitri, ayombe alhasan dua hiyo katika kunuti, pindi anaposwali swala ya witri. Mtume alayhi salatu wasalam katika dua aliyomfundisha Hasan ibn Ali, ayombe dua hiyo, dua ya kunuti, anapoiomba katika swala. Katika maneno ya dua hiyo sasa ya kunuti katika witri, kuna maneno yanasema, وقيني شر ما قضيت وقيني يا ربي نكينجي ميمي نيكمبالي يا ربي شر ما قضيت نشاري يكيلي أريشك قدريا نشاري يكيلي أريشك حكوم نشاري يكيلي أريشك فانجليا نكينجي نيكمبالي. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. هي متن يميلز هاي كوسيانا القضاء والقدر. قبل يكون لي أملنقه الإمام الحكمي رحمه الله تعالى في سلمه الإمام الحكمي كتك سلمه سلم الوصول ناي أنا منين وكزنغمزي مسائل قدر ملنق وقدر أنا سيما والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. الإمام الحكم نسميه والسادس الإيمان بالأقدار ننجوز يا ستة إيمان نكوامين قدري ننجوز يا ستة إيمان نكوامين قدري فأيقنا بها ولا تماري بس يقيني هلو لكبالي هلو لقيري هلو لكبالي هلو ولا تماري wala usiwe na shaka, usitie shaka katika hilo. Kuna kwa kadari usitie shaka yote, kwa sababu kwenye kadari ndiyo zalla ya wengi wamepotea. Kwenye masaili ya kadari kwa kutu watu kuyafahamu ndiyo wengi wameingia katika makosa. Kwa hiyo anasema fa aiqinan biha wala tumari, kuwa na yaqini na kile ambacho Allah subhanahu kadiria kwako, wala tumari, wala usiwe na mashaka kabisa, na wala usiwe na mtu wenye kuuliza uliza kwa nini imekuwaje, mbona imekuwa hivi, wala tumari. Akasema fa kullu shay'in biqada'in wa qadar, kila kitu bwana kimepangiliwa kwenye qada na qadar. Kila kitu Allah subhanahu amekipangilia, amekiwekea mahala pake. Kila kitu fa kullu shay'in biqada'in wa qadar wal kullu fi ummi alkitabin mustatar, na vyote vitu vipo kwenye lauhi almahfuz mustatar, vimeshaandikwa kama alivyosema ndani ya Qur'an min qabli an nabraha ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Kila kitu katika huu ulimwengu kimeshaandikwa, kimeshapangiliwa muda wake, kufa kwake, kuishi kwake, kula kwake. Fal kullu fi ummi alkitabi mustatar, vyote vimeandikwa tayari, maelezo yake ya kutosha kabisa. Akamalizia akasema la nau ala adwa wala tiyara wala, hakuna nau wala hakuna kutegemea athari za nyota, wala adwa la adwa wala kuambukizana, wala tiyara wala nuhusi, kuna nuksi fulani, huyo ndege imekuja, kuna nuksi, yote hivyo hakuna. Wala amma qada Allahu ta'ala hiwala, yani hakuna athari ya nyota, nyota haiwezi kuathiri, wala mgonjwa mwenye kuumwa ugonjwa ukoma, wala ghaira dhalika min almarad, hawezi akakuambukiza wewe, wala hakuna nuksi sawasawa ya zeruzeru wala ya bundi wala ya mwezi wala ya mwaka, hakuna athari ya hivyo vitu vyote. Amma qada Allahu bihi, amma qada Allahu ta'ala hiwala, vitu hivi haviwezi kukuathiri wala vikaweza kubadilisha kile ambacho Allah subhana amekipanga. Vyote hivi haviwezi vikupata wewe vikabadilisha kile ambacho Allah subhana amefanyaje, amekipanga. Amma qada Allahu ta'ala hiwala, لا غول ولا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر كما بذا أخبر سيد البشر. نبي لبي لهمنا غول ولا هكون هامة ولا هكون صفر يوتي هاي المسائل وكيف نعطوا جاهلية وكيف نعطوا شركين وكفتية مانبو كما هاي مويز وصفر وعندي فنع عمره mwezi wa Safar kwa watu wengine hawaoi kwa ghaira dhali, wakiona ndege wanapata wasiwasi. Sasa yote haya hayawezi yakawa yani athari kwa mtu kwa maana kwamba yakabadilisha kile ambacho Allah subhanahu amekifanyaje amekiandika. Haya ni maneno ya al-Hakimi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mlango wa kadari huu ni mlango unahitaji imani thabiti. Na ukiona kuna mashaka katika mlango huu, hemu ikao ikague nafsi yako, kwa sababu kuna maswali yatakuingia katika nafsi yako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kakadiria. Sasa mimi naswali nini? Najipinda na swali wewe, na swali naangaika, hasa swali nini? Na kufunga mwezi Ramadhani, kashaniandikia mtu motoni, haya mimi nitafanyaje? Kwa hiyo fa aiqinan biha wa la tumari. Wewe kuwa na yakini. Kuwa na yakini kwa kile ambacho Allah subhanahu amekukadiria. Kwa nini ujiwekee mashaka ya kwamba wewe ni mtu wa motoni? Kwa nini usijiwekee mashaka kwamba wewe ni mtu wa peponi? Kwa maana fanya matendo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sharih rahimahullahu ta'ala. Amesema sharih rahimahullahu ta'ala, al-qadar. Qadar min sifati Allah ta'ala annahu al-fa'al lima yurid. Miongoni mwa sifa za Allah subhanahu ni kuwa yeye anafanya akitakacho. Kama qala ta'ala inna rabbaka lafa'al, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Hakika ya Mola wako ni mfanyaji kwa kile anachokitaka. Fa'al ni wazni ambao unajulisha kwamba nguvu ya ufanyaji ipo kwake. Hana khiari wala hana choice ya hili wala lile. Yeye ni fa'al lima yurid. Fala yakhruju shay'un an iradatihi wa sultani. Hakiwezi kikatoka kitu chochote kile, an iradati, kutoka kwenye matashi yake, wa sultanihi, na utawala wake. Wala yasduru shay'un, na wala hakiwezi kikafanyika kitu chochote, illa bitakadirihi, isipokuwa kwa makadirio yake, watadbirihi, na uendeshaji wake wa mambo, biyadihi malakuti samawati wal ardh, kwake Allah subhana, kwa mkono wake Allah subhana ndiyo ana umiliki wa mbingu na ardhi. Yahdi man yasha, amuongoza mtakaye birahmatihi, kwa huruma yake. Wa yudhillu man yasha bihikmatihi, na ampoteza amtakaye kwa hikma yake. La yusalu amma yafalu, haulizwi kunako kile anachokifanya. Likamali hikmatihi, kwa ukamilifu wa hikma yake. Wa sultanihi, na utawala wake. Wa hum yusalun, na wao hao wanadamu wanaulizwa, wataulizwa. Liannahum marbubun, kwa sababu wao ni wenye kulelewa. Tena mahkumun, tena ni wenye kuhukumiwa. Taulizwa nyinyi. Sisi wanadamu ni wenye kuulizwa, lakini Allah subhana kwa kila anachokifanya haulizwa. Alichokipitisha yeye anajua hikima yake zaidi. Kwa nini ameniumba mimi fulani, nini amekuumba wewe fulani? Kwa nini hajatuumba sisi katika rika fulani? Kwa nini hajatufanya sisi fulani? La, haulizwi. Kwa nini umefanya hivi? Lakini sisi tutaulizwa. Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umeacha hivi? Kwa sababu wewe walelewa. Pumzi yako ipo chini ya mikono yake Allah subhanahu. Kufa kwako min mabdaiha wa mumtahiha, mwanzo wake na mwisho wake, kupo chini ya Allah subhanahu. Kwa lazima ulizwe. Na vile vile wewe antum mahkumu, ni wanadamu, umeteremshwa hikma. Kwa hiyo hikma kwa maana kwamba mtahukumiwa, kwa maana mna sheria, mna sheria ya kuongoza. Sheria hii ifuateni, asiyeifuata atahukumiwa hili, na atakayeifuata atahukumiwa hili. Kwa hiyo antum mahkumun. Wal iman bil qadar wajibun, na kuamini qadari ni jambo la lazima. Wa huwa ahadu arkani al iman sita, nayo ni moja ya nguzo za imani sita. Ni kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya mtume. Wal qadari khairihi wa sharrihi, na kuiamini qadari khairi yake na shari yake. Rawahu Muslim wa ghairihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amantu bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi. Hadithi hiyo sema hadithi nani? Sahihi au dhaif? Sababu ya udhaifu wake. Yazid ar-Raqashi. Anasema fal khairu wash-sharru bi'tibari al-aqibati wal-halawati wal-mararati bi'tibarihi waqtun waqtun isabatihi wa khayru al-qadari ma kana nafi'an wa sharruhu ma kana darran aw mu'dhiya. Hadi maelezo yako yasoma bi idhnillah kwa upana zaidi masaida kadari. Naona yeye ameanza kuyagusia, lakini sikutaka kuanza kuyagusia kwa urefu, lakini muallif sharih ameyagusia, tuja kuyasoma biidhnillah tabarak wa taala. Asalullah bimanni wa karamihi yarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-ikhlas. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.